हमारी राम बा अब कहा तो भैया कि हमारे बुंदेलखंड के पाऊंगा तो हम लेकर आए हते अपन और रंग के रहेंगे खूब सारी सौगात पक्का कहते उनको के सामने कही के हम आए और अपन लोग उनके संगे खाना शेयर कर ले लाने आए भैया थे अनुज बांदा अनुज बांदा जे अरविंद डीजे अरविंद अनुज बांदा अनुज बांदा अनुज बांदा डीजे अरविंद डीजे अरविंद अनुज अरविंद मटौंद अरविंद मटौंद अरविंद मटौंद अरविंद मटौंद।